الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ایمان والوں کے دل اللہ رب العزت کے ذکر سے ہی سکون و اطمینان پاتے. یاد رکھو، اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے. صرف سکون نہیں ملتا بلکہ ہر قسم کی مصیبتوں سے نجات بھی مل جاتی ہے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إلى يوم يبعثون. یونس علیہ الصلاۃ والسلام، اگر وہ اللہ عز و جلال کی پاکی بیان کرنے والے نہ ہوتے تو قیامت کے دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے. اور کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان العبد احسن ما يكون من الشیطان اذا كان في ذكر الله، شیطانی چالوں سے، ہتھکنڈوں سے سب سے زیادہ محفوظ انسان اس وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ رب العزت کے ذکر میں ہوتا ہے، جیسا کہ صحیح الجامع کی روایت ہے 1724، جامع ترمذی کی روایت ہے 2863، اور صحیح ترغیب کی روایت ہے 877.